instrumentalna i muzyka z ich nowej płyty Płyń Wisełko już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Poniedziałek, 5 dzień listopada. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Koniec przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Za chwilę pierwsze oceny. Kolejne przypadki odry w Polsce. Potwierdzono 18 zachorowań. Jest też jedno podejrzenie choroby. Cierpliwe negocjacje z napastnikiem zakończone sukcesem. Porywacz z północy Włoch uwolnił zakładniczki przetrzymywane na poczcie. Śledczy badający aferę Amber Gold przesłuchali ostatniego świadka. Przez 7 godzin zadawali pytania byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi. Przesłuchanie zakończyło się kilkadziesiąt minut temu. Przysłuchiwał mu się Michał Fedusio. Michale, jak śledczy i sam świadek podsumowali ostatnie godziny? Przewodnicząca Sejmowego Zespołu Śledczego nie miała po zakończeniu pracy wątpliwości, że Donald Tusk odpowiadał za bierną postawę służb i instytucji finansowych. Przypominała, że Marcin P. był osobą karaną, nie dostarczał sprawozdań finansowych ze swojej działalności do fiskusa, a jego spółkom umożliwiano pozyskiwanie kapitału od niezorientowanych inwestorów, wskazywała Małgorzata Wasserman. Facet, który miał grubą kartotekę, rozkręcił sobie na oczach policji, służb skarbowych, sądu rejestrowego, służb specjalnych, UOKiK-u, KNF-u, wielką firmę, okradł ludzi, a przez połowę tego czasu, czy przez prawie rok, pana syn współpracował z tą firmą. Szef Rady Europejskiej po zakończeniu przesłuchania wychodził z sali obrad pewnym krokiem. Podkreślał, że odnośnie swojego nadzoru nad instytucjami państwowymi nie miał sobie nic do zarzucenia, mówił Donald Tusk. Żadne z tych pytań mnie nie zaskoczyło. Przebieg tej komisji był raczej nadspodziewanie spokojny. Nie będę komentował manier osobistych, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne. Przebieg był spokojniejszy niż sądziłem. Tak jak wspomniałem na samym posiedzeniu komisji, nie czułem się zwierzem, na które jest wyznaczone polowanie. Zwieńczeniem prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold będzie opracowanie i publikacja końcowego raportu. Z Sejmu Michał Fedusio. 25-latek stracił dłoń podczas prac przy kombajnie zbożowym. Wypadek wydarzył się w gminie Pakosławice koło Nysy na Opolszczyźnie. Maszyna wciągnęła prawą rękę mężczyzny. Wezwano strażaków. W akcji ratunkowej uczestniczyły 3 jednostki straży i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala. Niestety obrażenia okazały się na tyle poważne, że lekarze musieli amputować dłoń. Kolejne przypadki odry w Polsce. Do tej pory stwierdzono 18 zachorowań i podejrzenie zachorowania ukraińskiego nastolatka we Włodawie na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia Joanna Narożniak z Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Mamy zgłoszeń 18, 17 w powiecie pruszkowskim, jedną w powiecie warszawskim, ale spośród tych osób duża część już jest zdrowych. 2 osoby chyba są w tej chwili tylko hospitalizowane, a reszta wróciła do domu. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone są dzieci do 4 roku życia i po 15 roku życia, ostrzega krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz. Jest bardzo zaraźliwą chorobą. Jedna osoba może zakazić nawet od 12 do 18 osób z kontaktu. Już po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95% osób, mówi profesor Andrzej Zieliński z Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny. Po jednym szczepieniu daje pełną odporność w większości przypadków na całe życie. Ta druga szczepionka to nie jest tak, jak niektórzy ludzie sobie wyobrażają, konieczne wzmocnienie. Ta druga dawka ma pomóc tym dzieciom, które nie wytworzyły odporności po pierwszej. Wirus odry zdaniem ekspertów trafił do Polski z zagranicy. W resorcie zdrowia trwają prace nad projektem, który zakazywałby wjazdu do Polski nieszczepionym obcokrajowcom. Dobra wiadomość z Włoch na koniec. Mężczyzna, który w Reggio Emilia na północy kraju przetrzymywał przez kilka godzin 4 zakładniczki w urzędzie pocztowym, oddał się w ręce karabinierów. Kobiety zostały uwolnione. Sprawcą napaści jest 55-latek skazany kilka dni temu na wieloletnie więzienie w procesie w sprawie działalności kalabryjskiej mafii. Dramat zakończył się po 7 godzinach. Kierujący działaniami sił bezpieczeństwa generał karabinierów Claudio Domizzi powiedział, że akcja zakończyła się w najlepszy z możliwych sposobów. To była bardzo trudna, delikatna akcja. Nasi specjaliści prowadzili żmudne negocjacje. Na szczęście udało się uniknąć użycia siły. Napastnik to 55-letni Francesco Amato. Był oskarżony o szereg przestępstw i związki z kalabryjską organizacją mafijną 'Ndrangheta. W tym samym procesie skazano dalszych 120 osób. Po 9 rano Amato wkroczył do urzędu pocztowego z nożem kuchennym. Zatrzymał 5 pracowników, grożąc im śmiercią. Domagał się spotkania z ministrem spraw wewnętrznych Matteo Salvini. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami kilka ciepłych jesiennych dni. Jutro na Podkarpaciu na termometrach nawet do 21 stopni. W środę najcieplej na zachodzie do 19 stopni. W czwartek delikatne ochłodzenie na termometrach od 12 do 16 stopni. W ciągu najbliższych dni nigdzie nie powinno też padać. W nocy na północnym wschodzie, północy i lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni. Najchłodniej na Podhalu, tam 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu automatyczny ekspres do kawy Krups za 990. Laptop 15 cali HP za 999. 4K Ultra HD 55 cali LG za 1999. W sklepach euro i na euro.com.pl. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundai'u to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Mężczyzna, który ma wszystko, podane jak na dłoni, wybrał spośród setek tysięcy ofert opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. A może mini countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Mhm. Uh-huh. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 9 minut po godzinie 18, a Państwo dzwonią do trójki, tak? Zgadza się, dzwonią Państwo do nas. Bardzo za to dziękujemy. No właśnie, dziś dyskusja. Co z bezpieczeństwem na polskich drogach? Moim zdaniem jedną z głównych przyczyn wypadków w Polsce to jest sposób oznakowania dróg. Fakt, że o to nikt za bardzo nie dba, że kierowcy nie mają respektu w ogóle dla znaków. A na dowód powiem taką historię, że mój syn właśnie 2 tygodnie temu dał egzamin na prawo jazdy. Gdy wczoraj jechaliśmy samochodem, on prowadził. Było ograniczenie do 50 km na godzinę z jakichś tam przyczyn. I nagle tuż przed przejściem dla pieszych okazuje się znak 70 na godzinę. I syn zapytał mnie, tato, dlaczego tutaj przed przejściem, ponieważ skoro wcześniej było 50, przed przejściem jest ustawione 70. Nie znałem odpowiedzi na to pytanie, ale większość kierowców w ogóle nie respektowała żadnego z tych ograniczeń. Większość ludzi jechała ogólnie tak około 80 na godzinę. No tak, to zderzenie żelaznej logiki z praktyką. Te głosy też już pojawiały się w państwach telefonach. Sprawa jest ciekawa, bo przez pewien czas, jak się zdaje, był to obiekt powszechnej nienawiści w Polsce. No właśnie, czy fotoradary, a przynajmniej niektóre z nich, powinny wrócić do łask. Słuchacz, który telefonował poprzednio, mówił o fotoradarach i że wylaliśmy dziecko z kąpielą. Absolutnie zgadzam się z tym. Chciałem tylko dodać jeszcze, że chodziło o fotoradary, które stały gdzieś w krzakach poukrywane. Nie chodziło o te żółte oznaczone znakami drogowymi, a zlikwidowano praktycznie większość. Te urządzenia gdzieś są i wydaje mi się, że trzeba sięgnąć po środki, które są w tej chwili ogólnie dostępne. Pan Bogdan napisał na zd@trzymałpopolskieradio.pl. Słucham i włosy, tutaj w nawiasie resztka, pan Bogdan dodaje, stają mi na głowie, wszyscy by karali i ograniczali ile się da, no chyba nie tędy droga, bo drogi powinny służyć do jazdy i to w miarę możliwości szybkiej, ale bezpieczniej. No właśnie, co z bezpieczeństwem na polskich drogach, temat rzeka. Długo można by też rozmawiać o czystości w naszych miastach i nie tylko w miastach, generalnie o problemie śmiecenia. W Krakowie społeczna akcja sprzątania Krakowa właśnie. Wysłuchałam relacji z Krakowa a propos tej akcji zbierania 5 śmieci, że tak powiem, z ulicy, z krzaków wyciągania. I tam pani w pewnym momencie powiedziała, że ludzie niektórzy nie chcą, bo to wstyd, bo się wstydzą, że są śmieciarzami. Ja uważam, że wstyd to śmiecić, a nie sprzątać po sobie. I myślę, że można by było jakoś w tą stronę tę akcję też pociągnąć, żeby ludziom było wstyd śmiecić, a nie zbierać te śmieci i wrzucać do kosza. Wstyd to śmiecić. Łącząc wątek drogowy i ten dotyczący śmieci, wczoraj wieczorem stojąc w korku, widziałem kierowcę, który elegancko odkręcił szybę i na pobocze wyrzucił jakieś opakowania po jedzeniu. O zgrozo! Sprawie zbierania tych śmieci chciałem powiedzieć tylko tyle, że to jest absurdalny pomysł dla mnie, a tak w ogóle to się zapytać tych ludzi, którzy wyrzucają śmieci, czy tak samo u siebie robią, chociażby do ogrodu, tak jak mnie wrzucają. Tak, z pewnością odpowiedzą, że tak, u siebie w domu też tak robimy. Czekamy na państwa głosy do godziny 19, 2 2 7 3, także zd@trzymałpa.polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 18 to jest ten czas, kiedy słuchamy w trójce muzyki z naszej płyty tygodnia. Formacja Pablo Pavo i Ludziki wraca z albumem Marginal. 2 egzemplarze oddamy w dobre ręce już teraz. Proszę napisać do nas 71335. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 zł. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni, nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw, prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy na przód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Niestety musimy się wtrącić, ale przyrzekam tylko na moment. Już wszystko jasne. Płytę tygodnia od Trójki dostaje pan Ryszard z Krakowa, także pan Krzysztof z Radomia. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, a w studiu panowie Mariusz Cieślik i Karol Kopiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Co dobrego? Same dobre rzeczy. No dzisiaj piękny mamy dzień. Typowo listopadowy. Od razu dobrze nastraja, od rana piękna pogoda, ale ma być lepiej. Dokładnie. Zgadza się. Jesień zaskoczyła Polaków. 3 o 3. A jako, że jesteśmy na ulicy Myśliwieckiej, a ulica Myśliwiecka jest bardzo blisko od ulicy Łazienkowskiej, to możemy ogłosić, że bardzo ciekawą akcję w sobotnim meczu, podczas sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze zorganizowali kibice Legii, tutaj po sąsiedzku. Mianowicie zaprezentowali takie przesłanie dla wszystkich Polaków, żeby uczyli się poprawnie hymnu. Tak. Panie Karolu, no niech pan powie, zna pan tekst hymnu cały? Wszystkie zwrotki? Znam na pewno, super znam pierwszą i ekstra pozostałe. A refrenik? Refrenik znam. No nie mamy czasu, żeby teraz hymn śpiewał w radiu, ale ja uważam, że akcja jest bardzo dobra. Uważam, że... To ale jak się śpiewa? Póki my żyjemy, czy kiedy my żyjemy? No to zależy od pory dnia. Różnie słyszałem, więc też w sumie nie widziałem oryginału. No to kibice Legii uczą, że śpiewa się kiedy my żyjemy. Dlatego to mi się jest to podoba. To przesłanie. Dlatego mi się to podoba, że w ogóle że kibice Legii idą w tą stronę, że poprawiają rzeczy, które nie są do końca spoko, więc może wkrótce zrozumieją, że na krzesełkach się siada, a nie je wyrywa, więc może to jest dobry krok. No ja myślę, że oni mają jeszcze dużo pracy przed sobą, bo na przykład w związku z tą akcją odpalili raz, których odpalać na boisku i na stadionach nie wolno. W związku z czym wszystko wskazuje na to, że Legia, czyli klub, zapłaci jakieś gigantyczne odszkodowanie, bo tak zawsze jest. Edukacja musi kosztować. Tak, dokładnie. To jest, no tak, ale to jest edukacja cudzym kosztem, więc no ja nie wiem, czy to jest taki... To jest taki... może najlepsze podejście do edukacji. Nauczyć, ale cudzym kosztem. To tak jak trochę ja w szkole, gdy rodzice pomagali mi na studiach. To znaczy w tym sensie, że wspierali finansowo. Tak. A myślałem, że rodzice za pana się uczyli. Nie, chociaż chcieliby, bo kończyłem ekonomię, czego mistrzem jest mój tata, więc a ja nie jestem mistrzem ekonomii, więc tak. Ja mogę tylko na koniec powiedzieć, że jak kibice Legii uczą poprawnego śpiewania, to może by jeszcze sami się nauczyli poprawnego zachowania na stadionie. 100 lat mało jeszcze. Zna pan taką piosenkę, panie Karolu? 100 lat mało jeszcze? 100 lat mało jeszcze. A to jest znowu jedna z wersji. Ja znam tylko tą główną i też trochę. Natomiast ostatnio musiałem ją śpiewać na zajęciach ze śpiewu, bo wszystkie inne piosenki mnie zestresowały, więc jak jedyna ja nie wiedziałem, że gwiazdy stand-upu mają lekcję śpiewu. Myślałem, że wy tylko się uczycie mówić. Ja się uczę, staram się rozwijać w różnych rzeczach, które są dla mnie niekomfortowe, bo dla mnie to jest właśnie rozwój, że rzucam się w coś, co jest niekomfortowe. Prawo. Teraz proponuję edukację prawną. Otóż uwaga, sąd rejonowy w Koninie poszukuje mężczyzny lat 128, czyli o 13 więcej niż oficjalnie najstarszy człowiek świata. Dał ogłoszenie do gazety i ciekawa rzecz, nie znaleźli. No nie wiem, może nie wszyscy czytają gazety, może ten pan nie czyta gazet, może bardziej jest internetowy, może bardziej tam, nie wiem, szuka memów. 128 lat, człowiek już mógł różne ścieżki komunikacyjne przećwiczyć. Tak, on już może jest wszystkim znudzony, tak jak taki nieśmiertelny, jak te filmy były, tak? Już ludzie się nudzą, kiedy mają 800 lat, więc... Wszystko już robili w życiu, tak jak w wywiadzie z wampirem. Ja mogę tylko powiedzieć, że cała ta historia jest jednak przezabawna, to znaczy dziennikarzom zajęło znalezienie tego nieszczęśnika poszukiwanego, no około 15 minut. Można go znaleźć na stronie Nekropolie. Jest pochowany w Kijowie. To jest taki nowy portal społecznościowy? Coś takiego. Taki nowy Twitter. Jest pochowany w Kijowie. Nie żyje od bardzo wielu lat. A okazuje się, że w sądzie w Koninie dalej go szukają. Prawdopodobnie chodzi o jakąś sprawę spadkową. I tak sobie pomyślałem, że jakby on miał jakąś kamienicę w Warszawie, to by go na pewno znaleźli. I wskrzesili. W Warszawie to się udawało. Kamienice przejmowali nawet 120-latkowie. Tak, w Warszawie wskrzeszenia jakoś statystycznie częściej się udają. No to ciekawe, bo jakby w Warszawie szukali Ramzesa, to pewnie by znaleziono, ale nie wiadomo, czy oddałby piramidy, bo pewnie byłyby na Cheopsa. Media społecznościowe są, okazuje się, bardzo, bardzo groźne, zarówno dla samych użytkowników, jak i na przykład dla dzieł sztuki. Informacja dosłownie z wczoraj, z Jekaterynburga w Rosji. Dwie panie, które zwiedzały galerię, niechcący uszkodziły dzieła Francisco Goi i Salvadora Dalego, po prostu robiły sobie selfie na tle tych obrazów i przewróciły, bo to stało na tekturowej ścianie, przewróciły obrazy, prawdopodobnie nadają się do renowacji, koszty będą szły w setki tysięcy albo dziesiątki tysięcy euro co najmniej. Wydaje mi się, że o ile Goya pewnie by się wkurzył, to Dali pewnie mógłby zobaczyć w tym jakieś nowe znaczenie dla swoich prac, takich rozwalonych, jak on lubił te rozpływające zegarki, tak, i różne takie dziwne formy, więc pewnie jego obraz rozdarty byłby jeszcze ciekawszy. To byłoby dzieło surrealistyczne. Tak, jeszcze by było, fajnie, że to zrobiłyście, ale rzeczywiście wiele osób po prostu umiera poprzez nieuwagę z tymi selfonami, że tak powiem z angielska. To jest ofiary dziwne, selfie są liczone już chyba w dziesiątkach. Ja specjalnie tak sobie zerknąłem, tylko wrzuciłem w internet hasło "zginął robiąc selfie". Kilkadziesiąt jest opisanych. Na przykład ktoś w Tajlandii wpadł pod pociąg, bo sobie robił selfie na tle pociągu. Ktoś w Londynie wypadł z okna. Potem była jeszcze jakaś historia, że ktoś, niemiecki turysta, spadł z klifu pozując na tle Machu Picchu w Peru. Mhm. Była historia, która jest w ogóle jeszcze, to jakiś milioner. To się nazywa cena sławy. Cena sławy. Milioner, który był właścicielem akcji jednej z największych firm w Chinach. Pan Wang Yan. Chyba akcent na drugą sylabę jednak. Chyba tak, nie wiem. Z kolei też spadł z muru 15-metrowego we Francji i no niestety nie przeżył tego. Więc ofiar selfie jest naprawdę już legion. Mm-hmm. No jest taki aspekt tych social mediów taki, że w każdym z tych jakby mediów mamy jakąś jedną rzecz, na którą musimy uważać, tak? Ja zauważyłem też na Facebooku, że troszeczkę łatwo się ogłupić, jak ja mieszkam na Białołęce i często są takie naszym białołękowym takim kanale, że ludzie pytają na przykład, czy ktoś zna jakiegoś dobrego ślusarza na Białołęce? To jest pytanie bardzo konkretne. I odpowiedź to jest 17 polubień. Że lubią pić, czy lubią ślusarza? Nie wiadomo, o co chodzi, bo ja widzę taką twarz, która robi... lubię i klika. I nie ma żadnej odpowiedzi, więc no, łatwo uważam, się... Są jeszcze gorsze przypadki. No nie da, jak tydzień temu, poprzedni weekend, piątkowa noc przejęła, albo po social mediów, przejęła kontrolę nad Twitterem znanego polityka, Pawła Kukiza. I to dopiero jest problem. No myślę, że dla takich ludzi to mamy tylko dobrą radę. Piłeś, nie pisz. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie pisać. Ja akurat nie piję alkoholu, ale słyszałem, jak związki można popsuć sobie i relacje z ludźmi, bez sensu zupełnie. Jeszcze zawsze można się pomylić i wysłać nie tweeta, czy też post napisać nie do właściwej osoby. No. Albo tweeta wysłać na Instagramie, to już w ogóle jest szok. Nie wiem, jakby to miało wyglądać. Niech pan próbuje. Tak. 3 po 3. To jeszcze krótka informacja, nie wiem, czy panowie wykorzystają, jak to skomentują. Wiadomość sensacyjna z Mazowsza. Złodziej ukradł z przychodni lekarskiej w Mordach, to jest na Mazowszu, słuchawkę prysznicową. Władze placówki wyznaczyły nagrodę 500 zł dla osoby, która wskaże perfidnych złodziei od pewnego czasu okradających ZOS. Nieuchwytni rabusie zabrali wcześniej kostkę brukową sprzed przychodni. Giną też notorycznie ręczniki papierowe, papier i mydło. Sprawa poważna. 500 zł nagrody w Mordach. Tylko trzeba do Mord się udać. Aha. O w mordę. No mam nadzieję, że on nie miał 128 lat i nie myślał, że to jest telefon i że nie zrobi sobie tym selfie i nie zginie. Tego się trzymajmy. Bardzo panom dziękuję. Mariusz Cieślik i Karol Kopiec. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. 9 listopada świętujemy pierwsze urodziny Polskiego Radia Chopin. O godzinie 19 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi Włodek Pawlik Trio. W autorskich aranżacjach usłyszymy kompozycje Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, a także utwory inspirowane poematem Angeli Juliusza Słowackiego. Zapraszamy na transmisję na portalu i Facebooku Polskiego Radia Chopin. Koncert powtórzymy w dniu Święta Niepodległości na antenie Polskiego Radia Chopin o godzinie 12. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Co takiego wyjątkowego jest w tym Carrefour? To zwykły sklep. Nie jesteśmy stacją kosmiczną, ale nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty filet z kurczaka 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a wybrane Pampers Megabox 79,99. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od Morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo Niepodległa jest dla wszystkich. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE Sklep lub eBok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka grójeckie 42% taniej, złoty 99 za kilogram. I polskie brokuły też 42% taniej, 2,29 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Za chwileczkę będę jechał autostradą numer 2 od Berlina w kierunku na Hanower. Jest odcinek około 20 km, jest 60 na godzinę. I gwarantuję, że 95% polskich kierowców samochodów ciężarowych będzie mnie wyprzedzało, ja będę jechał 60 na godzinę, a oni będą jechać 90 na godzinę. Co tu wymagać od ludzi, jak ludzie nagminnie będą łamali przepisy? Co zrobić? Ręce opadają. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do godziny 19 do Państwa dyspozycji. A już teraz czas na skrót wiadomości w Trójce. Zbliża się 18.30 w studiu Filip Jarek. W Warszawie pożegnano Edwarda Dwurnika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych. W czasie homilii ksiądz Andrzej Luter mówił, że twórczość Dwurnika miała duży wpływ na wielu ludzi. Dzięki Edwardowi nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, oryginalniejsza, bardziej szalona. Spróbujmy żyć bez odrobiny szaleństwa. Dowcipniejsza, mądrzejsza, czasami weselsza, niekiedy smutna, refleksyjna. Edward Dwurnik zmarł 28 października, miał 75 lat. Obywatele powinni móc zaskarżyć do sądu administracyjnego zakaz wstępu do lasu, uważa Adam Bodnar w piśmie do ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że trafiają do niego skargi na ograniczenia w korzystaniu z lasów należących do Skarbu Państwa, co jego zdaniem narusza prawa obywateli zawarte w Konstytucji. Adam Bodnar chce, by minister odniósł się do tych kwestii. Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o służbie zagranicznej. Przewiduje, że w dyplomacji nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 pracowała, pełniła służbę lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS-u. W nocy na północnym wschodzie, północy i lokalnie na południu mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach w większości regionów od 5 do 10 stopni, chłodniej na Podhalu, tam 2 stopnie. Wtorek ciepły, na Podkarpaciu na termometrach może pojawić się nawet 21 stopni. W środę temperatura najwyższa na zachodzie, tam 19 stopni. W czwartek delikatne ochłodzenie, na termometrach od 12 do 16 stopni. W ciągu najbliższych dni nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Karolina Mózgowiec i jego gość, i jej gość. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Bardzo ważny projekt. Witam, a w audycji wracamy do tematu smogu. W studiu w Katowicach jest mecenas Łukasz Janiga, ekspert prawnej izby gospodarczej sprzedawców polskiego węgla. Witam. Dobry wieczór, pani. Od wczoraj obowiązują przepisy dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Chodzi tu o kontrolę firm sprzedających węgiel. Czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o parametry sprzedawanego węgla w stosunku do tego, co jest teraz? Czy te normy będą zaostrzone? Z pewnością nowe przepisy wprowadziły zestaw nowych norm jakościowych do polskiego węgla, dla węgla, który będzie sprzedawany na składach opału. Tego wcześniej nie było. Znaczy nie było żadnej regulacji, która by określała, co tak naprawdę może trafiać do gospodarstw domowych, co może być palone. Uchwały antysmogowe próbowały ten obszar uregulować, jednak wielokrotnie w sposób niekonsekwentny czy trudny do pogodzenia z realiami i z tak zwanym ubóstwem energetycznym, tak? Czyli tego, że nie wszystkich stać na to, żeby palić droższym paliwem, czy gazem, czy olejem opałowym. Czy to znaczy, że w takim razie to zostało poluzowane, jeżeli pan mówi o tym, że te uchwały antysmogowe były nieprzystosowane do zamożności społeczeństwa? Nie. Chciałem tylko powiedzieć, że uchwały antysmogowe są różne i w niektórych lokalizacjach, w niektórych województwach są one bardzo restrykcyjne, a w niektórych województwach są one po prostu mniej restrykcyjne, bardziej dopasowane do specyfiki problemów, które tam występują. Przy czym uchwały antysmogowe odnosiły się do tematu tego, co można zużywać, czym można palić w piecu, a nowe regulacje, które od wczoraj zaczęły obowiązywać, odnoszą się do tego, jakie są w tym wszystkim obowiązki sprzedawcy, czyli jakie paliwo stałe, jaki węgiel może sprzedawca sprzedać do gospodarstwa domowego i tak naprawdę przenosi to środek ciężkości walki o czyste powietrze w Polsce. Sprzedający będą musieli dać klientowi świadectwo jakości sprzedawanego węgla. Jeśli nie dadzą, będą im grozić za to kary. Tak, dokładnie. I to jest jedna z większych zmian. To znaczy, te przepisy mają zbudować świadomość konsumenta, mają dać konsumentowi pewnego rodzaju komfort co do tego, co kupuje, ale też nałożyć na sprzedawcę odpowiedzialność i kary w sytuacji, kiedy te dane deklarowane odnośnie tego, co sprzedaje, byłyby niezgodne z rzeczywistością. A co powinno zawierać takie świadectwo? Takie świadectwo jakości, poza określeniem, kto sprzedaje to paliwo, jaki to jest rodzaj paliwa, zawiera szereg parametrów jakościowych tego węgla, które są określone w odpowiednich przepisach rozporządzenia ministra energii odnośnie norm jakościowych. To są takie parametry jak zawartość popiołu, wartość opałowa, zdolność spiekania, zawartość wilgoci, uziarnienie, czyli te kluczowe parametry, które wpływają na to, czy węgiel jest dobrej jakości, czy też nie. A czy to oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli gromadzić teraz tony papierów, bo oni będą musieli zachować oryginał tego świadectwa, kopię dać klientowi? Tak, to jest niestety wada tych przepisów, to znaczy to jest kolejna formalność, którą tutaj przedsiębiorcy będą musieli na siebie przejąć. Taki oryginał świadectwa jakości przedsiębiorca będzie miał obowiązek przechowywać przez okres 2 lat. Kopię musi w każdym przypadku wydać kupującemu, czyli jest to obowiązek sprzedawcy, aby w przypadku każdej sprzedaży wydać temu kupującemu kopię świadectwa jakości. A czy klienci powinni przechowywać też te świadectwa? Myślę, że to może być bardzo uzasadnione z perspektywy nawet kontroli uchwał antysmogowych. Coraz częściej spotykam się z sytuacją, kiedy Straż Miejska realizuje tutaj kontrolę w gospodarstwach domowych, jeżeli jest faktycznie kocioł na paliwo stałe i jest wtedy sprawdzane, jakim paliwem ten kocioł jest opalany, czy przypadkiem nie ma tam jakichś śmieci, jaki to jest węgiel, czy jest zgodny, zdaje mi na to, uchwałą antysmogową obowiązującą na danym terytorium. I wtedy świadectwo jakości jest na pewno bardzo istotnym elementem potwierdzającym, że paliwo, które jest spalane, spełnia określone parametry jakościowe. Prowadzi pan szkolenia dla sprzedawców węgla. Czy przedsiębiorcy wiedzą, co ich czeka? Jakie kary ich czekają? Krótko. Niestety mam taką obserwację, ponieważ te szkolenia rozpoczęliśmy jako Izba od początku września i niestety świadomość tego tematu jest bardzo niska. Znaczy, mamy w Polsce około 13 tysięcy firm zajmujących się obrotem węglem i nawet dzisiaj, rozmawiając z wieloma firmami, które spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, no słyszymy, że ich sąsiedzi, firmy, które gdzieś tam w tej samej okolicy działają, no całkowicie są nieświadome tego tematu i nie wiedzą, jakie są kary, jakie są sankcje za to, że te dokumenty nie są wystawiane poprawnie albo że zostanie sprzedany węgiel, który nie spełnia tych norm jakościowych nowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mecenas Łukasz Janiga, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jeden temat, jeszcze jeden gość, Marcin Krasoń, ekspert Home Broker. Witam. Dzień dobry. Od nowego roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zmieni się we własność, ale oczywiście nie za darmo będziemy płacić opłatę przekształceniową. Czy wiemy, na jakim poziomie będą te opłaty? Ustawa mówi o tym, że opłata przekształceniowa ma wynosić 20-krotność ostatniej opłaty za użytkowanie wieczyste, czyli za ta stawka, która była w 2018 roku, będzie rozłożona na 20 lat, czyli przez 20 lat będziemy płacić jeszcze tyle samo, co w roku 2018. Ale co bardzo ważne. Ustawa definiuje także system tak zwanych bonifikat, czyli zniżek za to, że ktoś zapłaci z góry całość. W ustawie sprecyzowano, że grunty należące do Skarbu Państwa to będzie bonifikata 60% zniżki w pierwszym roku, 50% w drugim, 40% w trzecim i tak dalej. Natomiast w przypadku gruntów należących do samorządów, co stanowi zdecydowaną większość, to samorząd sam podejmuje decyzję co do tego, jak te bonifikaty będą wyglądać, ale jest wyraźna sugestia, że te bonifikaty powinny być. No i na przykład Warszawa, która jest takim największym rynkiem mieszkaniowym, zaoferowała swoim mieszkańcom, to było oczywiście uchwalone tuż przed wyborami, w bardzo dobrym dla mieszkańców momencie, 98% zniżkę, czyli tak naprawdę... A inne gminy też takie fajne będą? Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało w innych miastach, ale myślę, że tak, że możemy się spodziewać zniżek co najmniej na tym poziomie, jak mówi ustawa, bo raczej gminy nie będą chciały się tutaj wyłamywać i taki zniżek nie oferować. Więc rzeczywiście osoby, które mają mieszkanie albo dom na użytkowaniu wieczystym, warto, żeby z tego skorzystały, bo to rzeczywiście jest bardzo duża oszczędność. Są obawy, że uwłaszczenie spowoduje paraliż na rynku nieruchomości na początku roku. Dlaczego? Może się tak zdarzyć, dlatego że co do zasady, aby sprzedać mieszkanie, musimy mieć uregulowaną kwestię własności gruntów w księdze wieczystej. To będzie możliwe, jeżeli do sądu wieczystoksięgowego trafi zaświadczenie z urzędu, w którym to urząd poinformuje sąd o tym, że użytkowanie wieczyste zostało przekształcone we własność lub współwłasność. No i problem tylko polega na tym, że ustawa mówi, iż urzędy mają 12 miesięcy na wystawienie takiego zaświadczenia. Jeżeli ktoś złoży wniosek, czyli będzie mu się bardziej śpieszyło, to urząd ma 4 miesiące. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś na początku roku w styczniu chce sprzedać mieszkanie, składa wniosek do urzędu i okazuje się, że musi czekać 4 miesiące na zaświadczenie, bez tego nic nie zrobi. Ma kilku kupców nawet, ale nie może sprzedać tego mieszkania. No i to jest problem. Oczywiście on został podniesiony przez m.in. notariuszy, prawników, osoby, które analizowały tę ustawę. No i podobno trwają prace nad poprawką, nad nowelizacją. Rzeczpospolita napisała dzisiaj o pewnych planowanych zmianach. Dokładnie. Dziś właśnie Rzepa mówiła, że będzie zastosowane rozwiązanie, które proponowali bodaj właśnie notariusze, czyli że na dzień dobry urząd będzie wystawiał na szybko, że tak powiem, zaświadczenie jedno dla całej działki, czyli na przykład jak jest budynek wielorodzinny, taki blok mieszkalny stoi na takiej działce, to wystawi jedno zaświadczenie i ono wystarczy do tego, żeby wpisać odpowiedni zapis w księdze wieczystej i że będzie można sprzedać to mieszkanie. I według tego, co pisze Rzeczpospolita, to w ciągu miesiąca, czyli w ciągu 30 dni urzędy będą musiały te zaświadczenia wystawić i to byłby okej, bo myślę, że generalnie jak kupujemy albo sprzedajemy mieszkania, to trochę czasu mija, zanim te wszystkie dokumenty się zbierze, więc kilka tygodni to jest taki w miarę rozsądny termin, a być może jak urząd będzie sprawnie działał, to takie zaświadczenie dostaniemy już w tydzień, bo to też nie jest aż tak wielkim problemem. No jest to trochę zagadka, jak to będzie wyglądało, bo może rzeczywiście zdarzyć się tak, że w niektórych gminach będzie to działało sprawniej, w innych mniej sprawnie, bo wiadomo, może być tak, że pewne urzędy będą zapchane pracą, nie wiadomo jakie będą miały moce przerobowe, czy będzie dość ludzi do tego, żeby te prace wykonać. A jak ktoś się nie sprzedaje, to czy też będzie musiał się starać o takie zaświadczenie? Osoby, które po prostu mają mieszkanie, nic z nim nie robią, nie muszą nic robić. To jest tak, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność następuje automatycznie z urzędu 1 stycznia 2019 roku, natomiast zaświadczenie zostanie wysłane przez urząd, pocztą prawdopodobnie. No, i trzeba będzie zapłacić za to. Jedną kopię zaświadczenia otrzyma nowy właściciel, drugą sąd wieczystoksięgowy i w tym zaświadczeniu ma być też informacja o dokładnej rozpisce płatności, o tym, jak są bonifikaty, ile wynosi płatność i tak dalej. Więc trzeba po prostu cierpliwie czekać. Bardzo dziękuję. Marcin Krasoń, ekspert Home Broker. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. 18 minut pozostało do godziny 19 w Trójce. Niebawem reportaż. Połączyło nas błyskawica, połączyło nas wielkie boom. Między czarną korpo zarazą, a wschodnim tępym, dusznym snem. Wszystkiego mocnego nam trzeba, wszystkiego nam zawsze mało. W razie czego podeszniesz mi gardło, razie czego złamie ci kark. Trochę bije jesteśmy, trochę pizzę noc. Czasem mam tak, że wymiękam z tobą, sobą, tobą. Z ziemi ty, ja z bloków, z nami nad i bez moc. Siłą nawyku idziemy do luster. Wczoraj nie spałaś i dzisiaj nie uśniesz. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Wojna, dwubiegunowa miłość. Masz spojrzenie jak sprężynowy nóż. Musisz już iść, musisz już lecieć. Rozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie na polskich drogach i niech ten telefon będzie puentą tej naszej dzisiejszej dyskusji. Jestem ratownikiem medycznym. Tak jak się słyszy statystyki, to nie robi większego wrażenia na większości osób, ale jeżeli ktoś by sobie wysłowił, że na przykład zginęło moje dziecko, moja żona, mój tato, ktoś tam bliski, z kim mamy emocjonalną, kto wyszedł do szkoły i nie wrócił, może byśmy patrzyli na to trochę inaczej. I ja jestem za bardzo surowym karaniem, bezwzględnym karaniem, za wszelkie łamanie przepisów ruchu drogowego. Dziękuję panu za ten cenny głos. 15 minut do 19. Reportaż w Trójce. Violetta Wróbel szukała materiałów do pracy magisterskiej na temat powstańczej radiostacji Błyskawica za pośrednictwem akcji Bohater On, upamiętniającej bohaterów warszawskiego zrywu, dotarła do kilkudziesięciu powstańców. Nawet nie podejrzewała, jak niezwykłe będą to znajomości. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Beaty Kwiatkowskiej nie tylko na papierze. Od pana Andrzeja Sławińskiego. Piękna królowa Elżbieta na znaczku. O, znowu. Tak. Znowu Anglia. O batalionie Gustaw. Szanowna pani Wioleto, otrzymałem list od pani odnośnie powstańczej radiostacji Błyskawica i tak dalej. Stanisław Longin-Mackiewicz z Australii. Przygoda zaczęła się jakieś 2 lata temu. I to było na takiej zasadzie, że ja przygotowywałam pracę licencjacką jeszcze wtedy. Myślałam nad tematem i jako, że interesuję się historią i powstaniem warszawskim, pomyślałam, że mogłaby to być na przykład właśnie coś związane z powstaniem. I wtedy wpadłam na pomysł, że chciałabym pisać o biuletynie informacyjnym. To jest takie czasopismo główne wydawane w czasie powstania warszawskiego. Byłam przypadkowo na poczcie i wychodząc z poczty zobaczyłam ulotkę. Ta ulotka była właśnie związana z akcją Bohater On. I ja się bardzo tym zainteresowałam, zobaczyłam, że można skontaktować się z powstańcami. Przeczytałam, że można sobie wybrać konkretną osobę i jej podziękować. Zaczęłam czytać się na stronie internetowej, znalazłam i pamiętam, że to była trzecia osoba, której zaczęłam czytać sylwetkę i to była osoba, która okazało się, że roznosiła biletyn informacyjny. Wtedy pomyślałam, że to jest jakiś znak i że ja muszę się z nią skontaktować. I napisałam list zaadresowany do pani Janiny Badeckiej, pseudonim Storczyk. Potem, szczerze powiedziawszy, zapomniałam o tym już. Ten list zwrotny dostałam kilka miesięcy później. I ja po prostu pamiętam ten dzień, kiedy ja wróciłam z miasta i nawet mój tata powiedział, że przyszedł do mnie list z Warszawy. Ja na początku byłam zaskoczona, bo nie spodziewałam się kompletnie, a potem pomyślałam, że to faktycznie może być list od powstańca. Pamiętam, że jak przeczytałam ten list, to się popłakałam. Bo pierwsze to, że się zupełnie nie spodziewałam. Było tam napisane, że ciężko było jej odpisać, więc ten list dyktowała swojej córce, ale to samo to, że chciała mi odpisać, to było dla mnie takie coś niesamowitego i pamiętam to dokładnie. Zapytałam, czy się nie bała roznosząc ten biletyn informacyjny, bo akurat roznosiła go nie w czasie powstania, tylko jeszcze przed powstaniem. Zapytałam się, czy się nie bała, powiedziała mi, że to nie było zwykłe czasopismo, że jak można tak naprawdę zginąć, zaryzykować dla czasopisma. A dla nich to nie było czasopismo, to było coś ważniejszego. Ale od tego się zaczęło u ciebie? Zaczęło się od tej pani Janiny Badeckiej, czyli od tego, jak napisałam o tym biuletynie. Czyli zobaczyłam i napisałam jej list na całą stronę. Opisałam, kim jestem, że jestem studentką, że piszę na temat Błyskawicy i zobaczyłam, przeczytałam, że roznosiła biuletyn informacyjny i zapytałam, no jak ona wspomina tamten okres. Audycja stacji Błyskawica. To są listy od powstańców, ale to już jest zupełnie inna historia. To już jest historia związana z radiostacją Błyskawica. Rok później myślałam o temacie pracy znowu magisterskiej. No to ja pomyślałam sobie, że ja znowu muszę zostać w tym temacie powstania warszawskiego, bo mnie to interesuje, tak? Bo mi się bardzo dobrze tamtą pracę pisało. No i pomyślałam sobie, żeby teraz dotknąć tego tematu radia, a jak temat radia i powstanie warszawskie, no to Błyskawica. Stacja nadawcza Armii Krajowej. To było radio, które nadawało praktycznie przez całe powstanie, bo niestety, ale dopiero od 8 sierpnia, ze względu na takie różne okoliczności, które spowodowały, że ten odbiornik zamógł, tak, i oni musieli go jakby stworzyć na nowo. To też ogromna w ogóle praca tych wszystkich osób. To był taki głos wolności, głos wolnej Warszawy, który dawał ogromną nadzieję właśnie ludności walczącej. Powstanie, jak wiadomo, jak się skończyło, działała tam radiostacja Błyskawica na falach krótkich i w obsłudze tej radiostacji brał udział mój brat Konrad Hahn. On niestety już nie żyje, ale z całą pewnością obsługiwał, prawda, tam pomagał przy obsłudze tej radiostacji. Radiostacja Błyskawica pracowała dla dwóch redakcji, bo to była redakcja BIP-u wojskowa i ona pracowała jako radiostacja, tu Błyskawica, radia chyba Armii Krajowej, tak była zapowiadana, ale inna redakcja, jako redakcja Polskiego Radia, nadawała komunikaty własne Polskiego Radia. Błyskawica w Warszawie była słyszana doskonale, także w tym czasie, kiedy jeszcze było światło, to można było w każdym domu, gdzie były radia, a o radio to właśnie musieliśmy się starać już w 1939 roku, żeby je chować i później je okazało się, że nie po wojnie się, bo to miało być na powojnie, ale jeszcze w czasie wojny zostały użyte te odbiorniki właśnie do słuchania między innymi Błyskawicy. Błyskawica była słyszana w Warszawie bardzo dobrze, ale równie dobrze była słyszana w Londynie. Audycja stacji Błyskawica. Okazało się, że ten temat jest już bardzo opisany. I ja tam nie mam większego pola manewru. Chciałam już z tego zrezygnować, ale potem pomyślałam sobie, że jednak można by było zapytać o to powstańców i może akurat znajdę kilka osób, które słyszały radiostację Błyskawica i to będzie coś nowego. Ja coś nowego wniosę do tej nauki, bo jednak o to chodzi w pracy magisterskiej. I pomyślałam sobie, że właśnie można było skontaktować się z zespołem Bohater On i poprosić ich o pomoc. I tak też zrobiłam. Wyszła od nich taka informacja, żebym napisała krótki list i przedstawiła się, powiedziała, czego, jakich informacji tak naprawdę oczekuje od powstańców i oni dołączą tą kartkę do każdej paczki z listami do powstańca. I tak też się stało i tak po kilku tygodniach no, otrzymałam pierwszy telefon, potem listy i tak ponad 90 osób się do mnie odezwało. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, po pierwsze to, że tyle osób się do mnie odezwało, czego ja się zupełnie nie spodziewałam. Te telefony, to były rozmowy tak naprawdę godzinne, dwugodzinne. Pan Adam Drzewowski, który był na terenie radiostacji, to była taka jedna osoba, ale tak to są to osoby, które słyszały tą Błyskawicę albo tak jakby z drugiej ręki, czyli słyszały, że ktoś im opowiadał. I oni zawsze bardzo pozytywnie reagowali na takie wiadomości. I oni się też bardzo z tego cieszą, ja mam takie wrażenie. Cieszę się z tego, że... Że są potrzebni. Że są potrzebni, że ktoś ich chce jeszcze słuchać. To dlatego te rozmowy trwały na przykład 2 godziny. Bo oni wiedzieli, że ja chcę ich posłuchać. Że oni się na przykład zapytali, czy pani chce... Jeżeli ja nie pamiętam nic na temat Błyskawicy, to czy pani chce na przykład posłuchać, co ja tak naprawdę robiłem w czasie tego powstania, tak? Dobrze. To może ten... To jest list od pana Jana Białeckiego. Szanowna Pani, prośbę o informację na temat radiostacji Błyskawica otrzymałam z Fundacji Bohater On dopiero w końcu bieżącego miesiąca i być może sprawa jest już nieaktualna. Niemniej jednak wszystko, co dotyczy powstania warszawskiego, mnie powstańca nadal interesuje i przywołuje falę wspomnień. To jest list napisany na maszynie, z tego co widzę, tak? Tak, tak. To jest ten list od pana Jana Białeckiego. Powstańcy nie tylko dzielą się ze mną swoimi wspomnieniami, ale również... przysyłają mi jakieś materiały, na przykład artykuły związane z radiostacją, związane z łącznością radiową. Tutaj też mam taki jeden list od pani O, Zaborski. Niestety nie znam imienia, ponieważ no, imię nie zostało mu zapisane, jest Z tylko. Ale to jest taki bardzo fajny list, ponieważ pani tutaj napisała, że miła pani Violetto, przesyłam pani to, co w domu znalazłam o łączności w czasie powstania. Niestety tylko trochę, tylko taką małą broszurkę. A, tutaj, że wojenni posiadacze albo niszczyli je, albo chowali, ukrywali głęboko. Tutaj właśnie o tym, że jak ukrywano te odbiorniki w czasie wojny, w czasie okupacji. PS, jeśli znajdę coś na ten temat, to będę bardzo miła. I to było dla mnie też takie niesamowite z tym, że ta pani myślała, że dla mnie to nic nie znaczy, bo to jest taka malutka broszurka, a ja tego na przykład w domu nie miałam. To jest dla mnie kolejne źródło. I to, że ta pani to znalazła w domu, że pomyślała sobie, że może mi się do czegoś przydać, żeby się ze mną tym podzielić, to taka ta ogromna pomoc z ich strony jest właśnie dla mnie niesamowita. Ta pomoc, to, że oni tak bardzo chcą o tym opowiadać, czyli potrzebują takiego jakby zainteresowania ze strony młodych ludzi, bo właśnie to jest najważniejsze dla nich, że te młode pokolenie się tym interesuje. Oni często mówią, że bardzo się cieszę, że ja piszę na ten temat, tak? Bo to jest oznaka, że jednak to nas młodych jeszcze interesuje. To jest kolejna rzecz. I jeszcze kolejna to ten ogromny patriotyzm, który oni mają, który trzeba od nich czerpać jak najwięcej. Takie jest moje takie odczucie po tych rozmowach. Zobacz, co się wydarzyło. Błyskawica to było radio, które umożliwiało kontakt podczas powstania warszawskiego. Temat błyskawicy i fascynacja tym tematem doprowadziła cię do tego, że ty dziś z tymi powstańcami masz także kontakt. Tak, i to też taki przypadek. I teraz uważam, że to był jeden z moich najlepszych pomysłów w życiu. Jerzy Malczewski z Warszawy. Mr. Andrzej Budzyński. Być może w środku jest. Andrzej Budzyński, nie ma tu nic, ale słowo mister sugeruje, że pan nie mieszka w Polsce. Tak, bo to tak się właśnie potoczyły ich losy. To też jest niesamowite, że nie wrócili do tej Warszawy, bo na przykład nie mogli. Pan Adam Drzewowski, o którym wspominałam, z Warszawy. Peter Bandmajew. Nowy Jork, Nowy Jork. Pan Andrzej Wernic z Warszawy. Janusz Kacprzyk-Kent z Wielkiej Brytanii. Mr. Andrzej Lysakowski, Kanada. Krystyna Zając z Warszawy. Richard Tywonek, Kanada również. Był to reportaż Beaty Kwiatkowskiej nie tylko na papierze. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Między 16 a 19. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Skoda 4x4. Znów początek tygodnia. Droga do pracy. Znów wszyscy mają wobec Ciebie plany. Żona, mąż, szef, kolega. Ale ważne, żebyś pamiętał, że ze Skodą 4x4 można inaczej. Bez planu. Przed siebie. Po każdej drodze. Dokądkolwiek zapragniesz. Dla Ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia.